να κάνουμε κομμουνισμό. Αυτή η επιλογή φυσικά και υπάρχει. Να κάνουμε κομμουνισμό. Αυτή η επιλογή φυσικά και υπάρχει. Δεν το λέμε εμείς, πασχαλιάτικα, ποτέ δεν θα λέγαμε κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν μέσα στο Πάσχα, τη γιορτή της Χριστιανοσύνης, να λέμε τώρα για κομμουνισμούς? Το λέει ο Μάκης Βορύδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, του μεγαλύτερου που κυβερνά και από ό,τι βλέπω και στις δημοσκοπήσεις το εγκρίνει και του δίνει θετική ενέργεια ο ελληνικός λαός. Το λέει, το είπε, ερωτήθηκε χτες σε κάποια εκπομπή, δεν έχει σημασία σε ποια, και απάντησε πολύ ειλικρινά ο άνθρωπος. Το προτείνει ακόμη και σήμερα που είναι Μεγάλη Τρίτη. Εγώ, επειδή δεν είμαι της θεωρίας του μονόδρομου, ούτε πιστεύω ότι στην ιστορία υπάρχουν μονόδρομοι και δεν υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Να κάνουμε κομμουνισμό. Αυτή η επιλογή φυσικά και υπάρχει. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα, Πάσχα της αγάπης, Πάσχα. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Αύριο είναι διπλή μέρα, πέρα από την εργατική πρωτομαγή και Μεγάλη Τετάρτη. Δεν είμαστε όλοι άθεοι, υπάρχουν και χριστιανοί. Να κάνουμε κομμουνισμό. Αυτή η επιλογή φυσικά και υπάρχει. Πρέπει να τη διαλέξει ο λαός. Και βεβαίως του απαντάει ο Άρης Πηλιατόπουλος. Το ακούσατε ότι αύριο δεν είναι μόνο εργατική πρωτομαγιά, γιατί πολύ με τα εργατικά, να μην ξεχνάμε ότι είναι και Πάσχα, κάποιοι είμαστε και χριστιανοί. Το λέει πολύ καλά ο Άρης Πηλιατόπουλος, όταν βλέπει τους συναδέλφους του να ζητάνε κομμουνισμό και μάλιστα χωρίς να εξετάσουμε αν είναι όριμοι οι παράγοντες, οι αντικειμενικές συνθήκες, υποκειμενικοί κτλ. Βγαίνει ο Βορύδης, τη βγαίνει από τα αριστερά σε όλους και ζητάει μια και καλή λύση των θεμάτων και των προβλημάτων. Θα δούμε αν θα γίνει. Μέχρι τότε πάντως, και μέχρι να εφαρμοστεί ο κομμουνισμός που θέλει ο Βορύδης, υπάρχει ο Στουρνάρας, ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει σε αυτά τα θέματα. Τώρα που η Ελλάδα πάει καλά και έχουν αρχίσει όλοι και το ομολογούν αυτό εκτός Ελλάδας, και όλοι αυτοί που είχαν συμφέρον εξαιτίας αυτών που γίνονται στην Ελλάδα να βιαστούν και να πούνε καλά τα πάντα για να συνεχίσει η Ελλάδα να κάνει αυτά που κάνει. Ο κύριος Στουρνάρας λοιπόν, ευτυχώς που υπάρχει εκεί, ευτυχώς που έχουμε αυτή την κυβέρνηση, διότι τι κάνει αυτή η κυβέρνηση και ο Στουρνάρας? Απαλύνει τον πόνο του ελληνικού λαού. Η τρικομματική κυβέρνηση. Παρακαλώ, μην διακόπτε. Αυτός ο κύριος Υπουργός θέλει διακοπές. Τις έχει αναθέσει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Είμαστε ειλικρινείς από την πρώτη μέρα. Βέβαια. Η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να απαλύνει τους Έλληνες πολίτες. Πάσχα, Μέγα Πάσχα. Η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να απαλύνει τους Έλληνες πολίτες. Ήλιος φωτοδότης. Αύριο είναι διπλή μέρα, πέρα από την εργατική πρωτομαγία και Μεγάλη Τετάρτη. Δεν είμαστε όλοι άθεοι, υπάρχουν και χριστιανοί. Τον Ελλήνων Πάσχα. Εγώ, κύριε, είμαι κομμουνιστής. Δεν είναι μόνο ο Βορύδης, είναι και ο Άδωνης. Είναι σχέδιο, γιατί αυτοί οι δύο έχουν ξεκινήσει από την ίδια βάση. Λάθος. Ο Άδωνης δεν ήταν ποτέ γραμματέας της ΕΠΕΝ και τον διαδέχτηκε ο Μιχαλολιάκος, ο σημερινός της Χρυσής Αυγής. Ήταν απλά στο λαός και ένα παιδί που μεγάλωσε με δεξιά, μέσα σε ένα δεξιό πλαίσιο, όπως ο ίδιος έχει πει. Έτσι λοιπόν, όμως, παρόλα αυτά, παρά τις διαφορετικές, όχι και τόσο, αλλά σχετικά διαφορετικές προελεύσεις, και ο ένας και ο άλλος, και ο Βορύδης και ο Άδωνης, αγωνίζονται για κομμουνισμό. Γιατί είναι πάντα επίκαιρο. Σύμφωνα πάντα με όσα λέει ο Άδωνης και ο Βορύδης, ο κύριος Στουρνάρας, τον ακούσαμε πριν να λέει ότι θα απαλύνει, και υπάρχει εκεί αυτός και η κυβέρνηση για να απαλύνει τον πόνο του Έλληνα πολίτη. Τα καλά νέα από 10 μέρες πριν, εμείς εδώ τα επισημαίνουμε κάθε μέρα, έχουμε ένα καλό νέο για την ελληνική οικονομία, άρα και για όλους μας. Τώρα πια τα καλά νέα τα λένε και οι ξένοι, και έκανε μια σούμα στη Βουλή ο κύριος Στουρνάρας. Όλα αυτά τα έχουμε πετύχει και υπάρχει και διεθνής αναγνώριση. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα, μήπως και σας πείσω. Morgan Stanley. Τα σοκ που χτύπησαν την ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών και έξοδο από το ευρώ, περιορίζονται. Μπράβο! International Herald Tribune. Διαλύεται η ομίχλη πάνω από την Ελλάδα. Μπράβο! New York Times. Φως στην άκρη του τούνελ. Μπράβο! Economist. Χρονιά ανάκαμψης για την Ελλάδα το 2014. Μπράβο! Και άφησα βέβαια τελευταία την αναφορά του πιο δύσκολου και ομολόγου μου, του κύριου Σόιμπλε. Η Ελλάδα, παράδειγμα διάσωσης μέσα στο ευρώ και του ευρώ. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα, Πάσχα της αγάπης, Πάσχα. Εγώ, κύριε, είμαι κομμουνιστής. Αύριο είναι διπλή μέρα, πέρα από την εργατική πρωτομαγία και Μεγάλη Τετάρτη. Δεν είμαστε όλοι άθεοι, υπάρχουν και χριστιανοί. Η Ελλάδα, παράδειγμα διάσωσης μέσα στο ευρώ και του ευρώ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αφού το είπε και ο Σόιμπλε, κάτι παραπάνω θα ξέρει από εμάς εδώ που τα βιώνουμε κάθε μέρα και πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις τους. Είναι Πάσχα. Σε πέντε μέρες, το λέει και ο Νταλάρης εδώ, τραγουδάει και φωνάζει όπως μπορεί. Δεν είναι όμως ένα συνηθισμένο Πάσχα. Αυτό το Πάσχα υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μια πολύ μεγάλη απώλεια από την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή, από την καθημερινότητα όλων μας. Έναν αγαπημένο άνθρωπο μπορεί να τον στερηθούμε, διότι έχει προειδοποιήσει εδώ και μήνες ότι αν μέχρι το Πάσχα, τώρα ήρθε δηλαδή, αυτό το Πάσχα, δεν αλλάξουν κάποια πράγματα, θα φύγει από την πολιτική ζωή του τόπου. Από τη Νέα Δημοκρατία επίσης. Ποιος είναι αυτός? Ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Γι' αυτό και στην επιστολή που έστειλα στον κύριο Σαμαρά εν υπόγραφη, εγώ βάζω στον εαυτό μου, εάν μέχρι το Πάσχα δεν αισθανθεί ότι υπάρχει μια προοπτική, μια ελπίδα. Κρατήστε το βίντεο. Τότε το έχω κράτησει γραπτό μου, δεν το κάνω το βίντεο. Το βίντεο είναι εδώ, κολοτούμπες. Όχι από εσάς. Έχω δει. Να το, κολοτούμπες. Τώρα τι μιλάει. Ο Πισινός μιλάει, εγώ μιλάω. Όχι, δεν είπα. Ξέρω εγώ. Εγώ μιλάω. Ήλιος καναφέρεις, Πάσχα μεγά Πάσχα. Να κάνουμε κομμουνισμό. Ήλιος οδοδότης, τον Ελλήνων Πάσχα. Τι μιλάει, ο Πισινός μιλάει, εγώ μιλάω. Όχι, δεν είπα. Ξέρω εγώ μιλάω. Ευτυχώς από ό,τι λένε και οι ξένες εφημερίδες, από ό,τι λέει ο Σόιμπλε, από ό,τι λέει ο Στουρνάρας, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Κουβέλης, δεν θες και άλλες μαρτυρίες. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Και μάλλον δεν θα μας λείψει ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Το έχει πει, το έχει δηλώσει 5-6 φορές πάντως. Είχε βάλει ένα deadline, όπως λέει και ο ίδιος, σε άψογα ελληνικά, ότι μέχρι το Πάσχα, αν δεν αλλάξουν αυτά που ο ίδιος έχει στο κεφάλι του, θα αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία, θα μείνει και κενή θέση στο Κοινοβούλιο και θα έχουμε πολύ άσχημες εξελίξεις. Αλλά οι πέντε μέρες που απομένουν, ας ευχηθούμε όλοι, ας προσευχηθούμε όλοι η Ανάσταση του Θεανθρώπου να φωτίσει και τον Γεράσιμο Γιακουμάτο, να δει τα θετικά όπως τα βλέπουμε όλοι μας άλλωστε, να μην είναι τόσο αυστηρός με τον εαυτό του και με το κόμμα του και να παραμείνει και στην πολιτική ζωή και κυρίως στο θέατρο που τόσο πολύ ανάγκη το έχει και αυτός και εμείς. Ναι, ναι. Αναγνωρίζω ότι ο λαός στενάζει. Αναγνωρίζω ότι πραγματικά η ανεργία είναι η μεγαλύτερη απειλή. Όλα αυτά είναι μέσα σε αυτή την Ελλάδα την οποία ζούμε όλοι. Ναι. Προσέξτε, μην γίνετε και εσείς άνεργος σε λίγο, γιατί έχετε πει ότι θα παραιτηθείτε άμα δεν δείτε τα σημάδια. Και δεν βλέπω, πλησιάζει η ημερομηνία. Κοιτάξτε, ευσεβείς πόδι, εγώ με μεγάλη μου χαρά θα παραιτηθούμουν. Εάν ξέρετε πίσω από μένα, πάει κάποιος που να μας. Δηλαδή πρέπει να πολεμάσει μέσα τα τύχη τη Ελλάδα. Όχι. Άκουσε. Έκανα δελτίο τύπου, τόσο ένα Σαμαρά. Είχα βάλει 4 βήματα που πρέπει να γίνουν μέχρι το Πάσχα. Αυτά τα 4 βήματα λοιπόν, σε πληροφορώ, θα έχει την απάντηση γραπτή, όχι λόγια του αέρα. Τι ζήτησα τότε, τι έχει γίνει τώρα και αν πρέπει να μείνω ή όχι. Έφαγε 1 εκατομμύριο, κύριε φοροφυγά, θα πληρώσει 45% του φόρου. Δηλαδή 25 δις, 10 δις, 5, 3 δις. Μέχρι το Πάσχα. Deadline. Τελευταία γραμμή για τον Γιακουμάτο. Πέντε μέρες ακόμη μετράει η αντίστροφη μέτρηση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Να δει αυτά που δεν βλέπουμε όλοι εμείς. Και όπως τα βλέπει ο Στουρνάρας, να τα δει και ο Γιακουμάτος, να παραμείνει γιατί είναι πολύτιμος πραγματικά. Χρειάζεται και αυτός, τόσο είναι. Γιατί να μην είναι και ο Γιακουμάτος. Συμπολίτευση θεωρείται ο Γιακουμάτος. Βέβαια, κάνει μια κριτική ως αντιπολίτευση. Μπορεί κάποιος να τον θεωρήσει και έτσι. Άλλωστε, απειλεί να φύγει. Αλλά η αντιπολίτευση έχει επανδρωθεί, εξοπλιστεί, συμπληρωθεί με έναν ακόμη πόλο που λέγεται Ανδρέας Λοβέρδος. Το δήλωσε ο ίδιος. Ξεχάστε τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Τα έκανε για το καλό της πατρίδας. Τώρα βλέπει το καλό της πατρίδας πρέπει να συμβεί κάπως αλλιώς. Έτσι το βλέπει, έτσι το δηλώνει. Στις πολλές κλήσεις και προσκλήσεις που έχει στα μέσα ενημέρωσης, όποια ώρα κάνει ζάπινγκ τις τελευταίες μέρες, βλέπει τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος να θυμίσουμε ότι κυρίως εκπροσωπεί τον εαυτό του. Σας διαβεβαιώνω ότι σε ποσοστό 95% και άνω της 100, αυτά τα οποία κάναμε και λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε ήταν αυτά που είχε ανάγκη η χώρα ανεξαρτήτως δανειστών και μνημονίων. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα, Πάσχα της αγάπης, Πάσχα. Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής. Πεπατημένοι ακολουθείτε από αυτή την κυβέρνηση και σε αυτό θα είμαστε απέναντι. Να μας υπολογίζουν ως κόμμα της αντιπολίτευσης πια. Το πια είναι ωραίο. Ως κόμμα της αντιπολίτευσης πια να μας αντιμετωπίζουν. Τώρα τι ακριβώς άλλαξε. Μέχρι προχθές στήριζε τα πάντα. Ήταν φανατικός. Έβγαινε μπροστά. Δεν πέθαιναν συνταξιούχοι και τον στεναχωρούσε πολύ αυτό. Και τώρα έγινε ξαφνικά αντιπολίτευση. Καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι. Είναι αυτός ο πολιτικαντισμός που υπάρχει ανεξαρτήτως ηλικιών. αντιλήψεων πολιτικών, πλευρών που στέκεσαι και αντιλαμβάνεσαι τα γεγονότα. Έτσι λοιπόν ο σύγχρονος πολιτικός Ανδρέας Λοβέρδος γίνεται αντιπολίτευση ξαφνικά και πρέπει τώρα όλοι εμείς να το δεχτούμε, να τον δούμε ως τέτοιον και να τον αντιμετωπίζουμε ως τέτοιον. Γιατί να μην το κάνουμε, έχουμε να χάσουμε τίποτα. Τόσους και τόσους έχουμε αλέσει, γιατί να μην αλέσουμε και αυτόν. Θερμά συλληπιτήρια στη Χρυσή Αυγή, σαν σήμερα αυτοκτόνησε ο Χίτλερ. 30 Απριλίου του 1945, μαύρη μέρα για την ανθρωπότητα. Καταλαβαίνουμε, κατανοούμε. Τώρα για όλους τους υπόλοιπους που αυτό το έχουν ως γιορτή. Σήμερα και κατοικούν γύρω στην περιοχή της Ηλιούπολης εδώ της Αττικής. Σήμερα το βράδυ υπάρχει μια ωραία θεατρική παράσταση με τίτλο «Τρόμος και αθλειότητα του Τρίτου Ράιχ». Θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ. Παίζεται η παράσταση στο θέατρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης στις 8 το απόγευμα, βραδάκι μάλλον, από τη Λαϊκή Επιτροπή Ηλιούπολης και το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Όποιος θέλει, δωρεάν είναι είσοδος, ξαναλέμε, στο θέατρο του Δημαρχείου Ηλιούπολης. Το ξέρετε αυτό, όσοι περνάτε από εκείνη και κατεχάκι απ' έξω. Με 8 η ώρα είναι η δωρεάν θεατρική παράσταση. Ό,τι πρέπει στις σημερινές ημέρες, όπως λέει και η πρόσκληση, ο φασισμός δεν θα πεθάνει μόνος. Τσάκισέ τον, 3 θαυμαστικά. Μπορούν να νοηθούν και ως κάτι άλλο αυτά τα θαυμαστικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ, όχι με την Ηλιούπολη, είναι 211-200-8200. Απαντά ο Αποστόλης. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Μάριος Καγγής ρυθμίζει τον ήχο και με τους αναμάρτητους που τους συναντάμε συνεχώς κάθε μέρα μπροστά μας, εμείς οι επίσης αναμάρτητοι, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Να πω ότι κανένας μας εδώ μέσα δεν είναι αναμάρτητος. Αύριο είναι διπλή ημέρα, πέρα από την εργατική πρωτομαγία και μεγάλη Τετάρτη. Δεν είμαστε όλοι άθεοι, υπάρχουν και χριστιανοί. Εγώ, επειδή δεν είμαι της θεωρίας του μονόδρομου, ούτε πιστεύω ότι στην ιστορία υπάρχουν μονόδρομοι και δεν υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Να κάνουμε κομμουνισμό. Αυτή η επιλογή φυσικά και υπάρχει. Πάσχα, Μέγα Πάσχα. Να μας υπολογίζουν ως κόμμα της αντιπολίτευσης πια. Πάσχα των Ελλήνων. Φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα, καλό Ραμαζάν. Των Ελλήνων Πάσχα. Η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να απαλύνει τους Έλληνες πολίτες. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αν κάτι θα συνεχίσει να κάνει, είναι αυτό ακριβώς. Να απαλύνει τους Έλληνες πολίτες. Γιάννης Τουρνάρας, μέρες που είναι, μην πούμε τίποτα περισσότερο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Το ξέρετε πως κάθε μέρα από αύριο είναι διαφορετική Ελληνοφρένεια, μπαίνοντας και στις μέρες της μεγάλης εβδομάδας. Δεν θα έχουμε ηχητικά, δεν θα είναι musical, δεν θα είναι βαριετέ πολιτικό όπως είναι κάθε μέρα. Έχουμε συνεντεύξεις, αύριο έχουμε. Θα έχουμε εδώ τον συγγραφέα Γιάννη Μακρυδάκη, που είναι και φίλος μας, μόνιμος κάτοικος Χίου πια, έχει αποτραβηχθεί από την πόλη, χωρίς να έχει αποτραβηχθεί από όσα γίνονται στην πόλη και από όσα προσπαθούμε εμείς εδώ οι άνθρωποι να κάνουμε στην πόλη, να μας φέρει τον αέρα της επαρχίας, της αγωνίας, που και εκεί είναι οι ίδιες όπως και εδώ. Έτσι θα πάμε και τις επόμενες μέρες. Μεγάλη Παρασκευή δεν έχουμε. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τη Μεγάλη Παρασκευή εδώ. Ξανά τέτοιου τύπου εκπομπή, musical, από την άλλη Τετάρτη. Θα είμαστε αύριο, άλλωστε είναι και Πρωτομαγιά, οπότε πρέπει να είμαστε και στους δρόμους. Όλα μαζί νομίζω θα τα προλάβουμε. Τώρα ποια είναι η αίσθηση που έχει ένας πολιτικός άνδρας φρέσκος που ξεκινάει τώρα την καριέρα του, όπως ο Ανδρέας Λοβέρδος, για το φιλότιμο, αυτή την πολύ ωραία έννοια και ελληνική λέξη. Κοιτάξτε, καταρχάς στην εισαγωγή σας αναφερθήκατε στα... των οικονομικών του Πασόκ. Σε αυτά δεν πρόκειται να κάνω εγώ την παραμικρή επιχείρηση. Το ανέφερα ως επικαιρότητα και επειδή βεβαίως ήσασταν και εσείς στο Πασόκ εκείνη την αλλά περίοδο. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια και ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει, έχει ανδρωθεί πολιτικά σε αυτόν τον πολιτικό χώρο, δεν μπορεί να στρέφεται εναντίον του. Υπάρχει και φιλότιμο σε αυτή τη χώρα επιτέλους. Μπράβο! Υπάρχει και φιλότιμο σε αυτή τη χώρα επιτέλους. Η ερώτηση που του έκαναν είναι πως έχει να σχολιάσει την κακοδιαχείριση, τα σκάνδαλα, κάτι εκατομμύρια που λείπουν μέσα από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα σώζε και τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Και εκεί, επικαλούμενο στο φιλότιμο, το οποίο υπάρχει επιτέλους και φιλότιμο, γιατί το ψάχναμε και εμείς δεν το είχαμε βρει, μας το φέρνει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Σύμφωνα με τη δική του οπτική, φιλότιμο είναι να μην επισημάνεις, να μην κατακρίνεις και να μην καταγγείλεις τις λαμογές που έκαναν οι δικοί σου στο παρελθόν. Αυτό είναι φιλότιμο. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και εδώ έχουμε διαφορετική αίσθηση. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας, αυτός ο γνωστός, από όλους εμάς τους υπόλοιπους, δύο παράλληλα σύμπαντα, τα οποία με σκέψεις, με δράσεις και με κουβέντες προχωράνε το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί. Ο Αποστόλης. Ναι. Γεια σου, ο Αποστόλης από την Ηλιούπολη, με τι κάνεις? Γεια σου, Αποστόλη. Πήρα να σου ευχηθώ καλή εβδομάδα. Ναι. Να σου πω ότι είχα μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση με την εκπομπή σου εχθές στην πλατεία της Ηλιούπολης. Είχε συνάντηση με την εκπομπή μου? Ναι. Και εγώ που ήμουνα. Μάλλον θα έλειπες, Αποστόλη μου. Μάλλον θα έλειπα, Βέβαια. Κατάλαβα, όταν λες Ηλιούπολη, κατάλαβα. Δεν θα καταλάβαινες, Αποστόλη μου. Καταλάβαινες. Τι σου έλεγε πάλι, τι ήθελε? Τίποτα δεν ήθελε, έτσι μου έλεγε, το γνώρισα και από κοντά. Μεγάλη η τιμή. Ναι. Έχω πρατήριο βενζίνη στην Ηλιούπολη. Νεράκι, από όλα, Αποστόλη. Εσύ που πληρώνεις λογαριασμό, στην εταιρεία που σου φέρνει τη βενζίνη ή στην ΕΙΔΑΠ κατευθείαν? Νομίζω στην εταιρεία. Α. Το πει στην εταιρεία. Βλαγία κάνεις, η ΕΙΔΑΠ είναι πιο φθηνή. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Άρχισε να με δουλεύεις. Ευχαριστώ, Αποστόλη, χάρηκα. Θέλω δύο παρατηρήσεις, να κάνω δύο σχολιασμούς. Μία αφορά τον κύριο εντός εκτός παρένθεσης Κασιδιάρη, ο οποίος ανέφερε ότι όποιος βγήκε και είπε ότι το αίμα θα δοθεί παντού και δεν ξέρω ότι είναι καραγκιόζης, το έπαιξε στο λίγο, να ενημερώσω τον... Μα τώρα συγγνώμη, το θέμα ήταν ότι οι Χρυσαυγίτες είπαν το αίμα να πάει μόνο σε Έλληνες. Δηλαδή αν είσαι Έλληνας θες να πάρεις το αίμα του Χρυσαυγίτη. Το θέμα είναι ότι να το κάνεις το αίμα του Χρυσαυγίτη. Προφανώς, αλλά εγώ το πάρω... Όχι, δεν θα πάει μόνο σε Έλληνες. Το αίτημα πρέπει να είναι και του Πάμε που πήγε εκεί και των γιατρών, να μην πάει πουθενά αυτό το αίμα. Να μην έχει κανείς το ίδιο αίμα με αυτούς. Να κρατήσω λίγο και να σχολιάσω μια δήλωση του αγαπητού κύριου Κόκκινη Γραμμή, του κύριου Δημάρ, ο οποίος είχε τοποθετηθεί και είχε πει ότι η ανεργία και η μη αμοιβόμενη εργασία έχει φτάσει σε σημεία εξαθλίωσης στην ελληνική οικογένεια. Και καταλήγοντας, γιατί είναι λογικό αυτό που καταλήγει, δηλαδή δεν βλέπει το δέντρο, βλέπει απλά το δάσος ο άνθρωπος, μάλλον βλέπει το δέντρο και δεν βλέπει το δάσος, καταλήγει ότι πρέπει να ξεκινήσουν συσίτια στα σχολεία αντί να καταπολεμήσουμε την ανεργία και τη μία αμοιβόμενη εργασία. Αυτές τις κόκκινες γραμμές να τις χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ όλη την ανάσταση. Έχω ένα αίτημα, το οποίο είναι σοβαρό και θέλω να το λάβετε υπόψη και εσύ και ο Θήμιος. Μπορείτε να καλέσετε, να ζητήσετε βοήθεια από έναν ψυχίατρο να αναλύσει το φαινόμενο καρέκλας ή καναπέ? Για ποιο λόγο είμαστε καθυλωμένοι κατά αυτόν τον τρόπο και ύστερα από αυτά που γίνονται, από τόσα που γίνονται στους καναπέδες και στις καρέκλες μας? Έτσι να δώσει μια εξήγηση. Είναι real εκεί? Ναι. Επειδή εγώ πρόκειται να νοσηλευτώ σε ένα νοσοκομείο και από ό,τι μου πούνε, γιατί σου χρειαστώ αίμα, έτσι. Πώς μπορώ να εξασφαλίσω ότι σε εκείνο το νοσοκομείο δεν δώσανε χρυσαυγίτες αίμα? Δεν θέλω να βάλω αίμα χρυσαυγίτικο, μπορούμε να κάνουμε κάτι να το πείτε. Γιατί καλά, τι έχει το χρυσαυγίτικο αίμα? Δεν θέλω, ρε φίλε, εγώ χρυσαυγίτικο αίμα. Δεν θέλω να μολυθώ, θέλω να πεθάνω. Λέει μια χαρά παιδί θα βγει, πατριώτη, και θα είναι και καθαρό το αίμα σου. Θα είναι καθαρή φυλή. Εγώ δεν θέλω τέτοιε καθαρότητε εγώ. Κάλιο να με βρω θάνατο παρά αίμα χρυσαυγίτικο. Εντάξει, εγώ από την ορεινή Μεσσηνία και με λένε Θανάση, εντάξει. Δηλαδή, άμα υπήρχε τελευταία μπουκάλα αίματος στον κόσμο και ήταν χρυσαυγίτη και τη χρειαζόταν αυτή για να ζήσετε, τι θα κάνατε? Είπα, καλό ο θάνατος παρά χρυσαυγίτικο αίμα στις φλέβες μου. Ναι, κοίτα κακό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Δεν είμαι ρατσιστής εγώ, όχι, δεν είμαι ρατσιστής. Είστε ρατσιστής με τους χρυσαυγίτες τώρα, συγγνώμη, μία ή άλλη. Περίμενε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πότε είναι το Πάσχα? Πάσχα είναι όταν πάρεις το δώρο του Πάσχα. Τώρα θα καταλάβεις τι έρχεται το Πάσχα. Αν το δώρο του Πάσχα το πάρεις μετά από κανένα τρίμηνο, ξεκινά να βάφεις αυγά. Θέλω να καταγγείλω την ανεύθυνη πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου, γιατί θυμήσατε σε όλους μας κάτι άλλες εποχές που από το Βήμα της Βουλής και με κάθε επισημότητα ο Γιάννη Κουμάτος μας ενημέρωνε ότι έρχεται το Πάσχα. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Να κάνουμε κομμουνισμό. Εγώ, επειδή δεν είμαι της θεωρίας του μονόδρομου, ούτε πιστεύω ότι στην ιστορία υπάρχουν μονόδρομοι και δεν υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Να κάνουμε κομμουνισμό. Αυτή η επιλογή φυσικά και υπάρχει. Βορύδης τα λέει αυτά. Ο άνθρωπος το έχει μελετήσει το θέμα. Το τσεκούρι εκείνο ήταν για άλλο λόγο. Τον είχαμε παρεξηγήσει. Μας έχουν στείλει μια επιστολή οι κρατούμενοι της φυλακής Λάρισας, Δεν είναι πολύ μεγάλη, νομίζω αξίζει να τη διαβάσουμε. Και λέει τα εξής. Από τη Δευτέρα 15 Απριλίου, οι κρατούμενοι της φυλακής Λάρισας έχουμε μπει σε διαδικασία αγώνα. Ξεκινήσαμε μια ακιδεμόνευτη κινητοποίηση για να διεκδικήσουμε όσα θα έπρεπε να είναι αυτονόητα. Εδώ και χρόνια η κατάσταση στις φυλακές επιδεινώνεται διαρκώς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φυλακή στην Ελλάδα που να μην αντιμετωπίζει προβλήματα υπερπληθυσμού, έλλειψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και γενικότερα συνθήκων διαβίωσης. Λίγες γραμμές δεν είναι αρκετές για να μεταδώσουν το βίωμα το να στηβάζονται 950 άνθρωποι σε μια φυλακή προορισμένη για 500 ή τη δεδαλώδη διαδικασία που πρέπει να περάσει κάποιος για να έχει την ελάχιστη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Λίγες γραμμές δεν είναι αρκετές για να περιγράψουν το γεγονός πως την ίδια στιγμή που η ανθρώπινη μας υπόσταση υποβιβάζεται διαρκώς, ο έλεγχος και η καταστολή εντατικοποιούνται ασφυκτικά γύρω μας. Η φυλακή της Λάρισας φυσικά δεν αποτελεί εξαίρεση στα όσα αναφέρθηκαν. Οι κρατούμενοι συνοστίζονται, ο γιατρός είναι ανύπαρκτος, η κοινωνική υπηρεσία είναι ανύπαρκτη, η εξαθλίωση είναι γενικευμένη. Επιπρόσθετα, όμως, με όλα αυτά, η συγκεκριμένη φυλακή πάει ένα βήμα παραπέρα, λειτουργώντας επί της ουσίας εκδικητικά απέναντι στους κρατούμενους. Η φυλακή της Λάρισας, λειτουργώντας απολύτως αυθαίρετα, εντείνει το κλοιό της καταπίεσης γύρω μας, προσβάλλοντας το ίδιο το δικαίωμα στην ελευθερία, που καθώς με τη χρήση άθλιων προφάσεων είναι καθολικά αρνητική ως προς τις νόμιμες άδειες και αναστολές που δικαιούμαστε. Θεωρούμε πως ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά πως το σάπιο αυτό καθεστώς που επικρατεί σε αυτή τη φυλακή δεν θα σπάσει αν δεν δράσουμε. Έτσι. Όπως λένε οι κρατούμενοι των φυλακών Λάρισας. Στις 15 Απριλίου, 600 περίπου κρατούμενοι, βάλαμε τις υπογραφές μας σε ένα υπόμνημα το οποίο παραδώσαμε στη διεύθυνση και με το οποίο τους γνωστοποιήσαμε τις προθέσεις και τα αιτήματά μας, δίνοντάς τους μία εβδομάδα διορία ώστε να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι καθεστωτικοί φορείς. Αφού πέρασε η εβδομάδα αυτή και αφού αντιμετωπιστήκαμε απαξιωτικά από τους υπεύθυνους, ξεκινήσαμε αποχή από το συσίτιο στις 22 Απριλίου. Μία εβδομάδα μετά, και αφού διακρίναμε για άλλη μια φορά την αδιαφορία ως προς τον αγώνα και τα αιτήματά μας, αποφασίσαμε να κλιμακώσουμε την κινητοποίηση και να χρησιμοποιήσουμε τα σώματα και τις ζωές μας ως όπλο. Έτσι, από τις 29 Απριλίου, από χτες δηλαδή, 510 κρατούμενοι ξεκινήσαμε απεργία πείνας διαρκείας μέχρι να δικαιωθούμε, ως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας που είναι. Αλλαγή του κατεστημένου και του δογματισμού των θεσμικών φορέων εντός και εκτός της φυλακής σχετικά με τις ολιγοήμερες άδειες και οι φόρων απολύσεις, δεύτερον ουσιαστική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τρίτον αλλαγή ως προς την ανύπαρκτη ως προς το έργο κοινωνική λειτουργό, τέταρτον κατάργηση εσχροκέρδεια σε βάρος των κρατουμένων με το αυθαίρετο αντίτιμο των 5 ευρώ για κάθε αίτηση ή πιστοποιητικό που ζητάμε. Οι κρατούμενοι της φυλακής Λάρισας. Αυτά μας έστειλαν οι άνθρωποι από εκεί. Το τι συμβαίνει στις φυλακές μπορεί ο καθένας να το φανταστεί. Αυτό που δεν μπορεί να φανταστεί είναι πόσο εύκολα μπορεί ο καθένας από εμάς να βρεθεί εκεί λόγω των γενικότερων συνθήκων. Είμαστε στη διάθεσή τους, στο πλευρό τους, οτιδήποτε χρειαστούν και κυρίως μετά το Πάσχα, αν έχουν κρατήσει, να το αναδείξουμε από εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή. Στα σοβαρά τώρα της ημέρας και των ημερών, ο Γιώργος Παπαδάκης έστειλε στον Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή ο Άδωνης έγραψε κάτι στο Twitter για τα πρωινάδικα, για τις πρωινές εκπομπές, κάτι υποτιμητικό, ήρθε η απάντηση από τον Γιώργο Παπαδάκη. Ωραία, Άδωνη. Ειλικρινά σου μιλάω, να σου πω κάτι. Μόνο μου στα σίδια μου. Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη, αλλά θα σας το λέγαμε και τηλεφωνικά. Δεν θα σας ξανακαλέσουμε, ειλικρινά. Θα το σκεφτούμε, μάλλον, να σας ξανακαλέσουμε. Εφόσον σας προσβάλλει η παρουσία σας σε αυτά τα πρωινάδικα, μην ξαναδεχτείτε την πρόσκλησή μας. Και δεσμευόμαστε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα σας ξανακαλέσουμε κι εμείς. Και μετά από πού θα αποχωρήσουμε. Άιντε, μπράβο, να τελειώνουμε. Από πού θα αποχωρήσουμε. Τα λεγόμενα πρωινάδικα. Από πού θα αποχωρήσουμε. Κάθε μέρα είναι και σένα. Κατάλαβες. Είσαι μείνει παρακαλέσει τώρα. Κάθε μέρα σε ένα κύριο Γεωργιάδη και από πάνω κάνει και κριτική. Έτσι και κοπή θα πάει στο γιατρό. Έτσι και κοπή από τα πρωινά ο κύριο Γεωργιάδη. Άδωνη μου, τώρα μπορώ. Έτσι και κοπή σε κόψουν τα πρωινά. Σε βλέπω να πηγαίνει στο Σούρα, τον ψυχίατρο. Αυτή ήταν η απάντηση σε ένα άλλο δίπολο που δημιουργείται στην ελληνική κοινωνία μεταξύ Άδωνη και Γιώργου Παπαδάκη. Η Ανάσταση έρχεται σε 4 μέρες. Ο Βενιζέλος ως έμπειρος. Γιατί κάτι έχει κάνει με την Ανάσταση, μας δίνει οδηγίες. Η Ανάσταση έχει και μια πολιτική διάσταση. Πολιτικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, η Ανάσταση βρίσκεται μέσα μας. Η Ανάσταση βρίσκεται μέσα μας. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Την έφαγε, την Ανάσταση, πάει. Κάτι περιμέναμε όλοι εμείς, πρόλαβε και την έφαγε ο Βενιζέλος. Αποστόλη. Ναι. Πότε φορά σε περνώ. Ωραία. Ξέρεις γιατί σε παίρνω πρώτη φορά. Όχι. Γιατί τόσα χρόνια δούλευα, ρε Αποστόλη. Και τώρα έχω χρόνο και σε πήρα τηλέφωνο γιατί κάθομαι. Α, πάλι καλά. Τα μέτρα Σαμαρά έχουν βοηθήσει την εκπομπή. Μ' αρέσει. Και πριν σε άκουγα, αλλά. Και η διαφήμιση που μας κάνει ο Σαμαράς, δεν μπορώ να πω. Δεν έχω παράπονο. Ξέρεις γιατί με διώξανε, γιατί άκουγα την εκπομπή. Γι' αυτό τέτοια ώρα. Άρα και η εκπομπή έχει βοηθήσει. Ναι. Έτσι, πάντα. Να σου πω κάτι. Έβλεπα προχτές το δελτίο που... του Μέγα, ξέρεις. Και αυτό ξεκινάει, όταν ξεκινάει. Έχει ένα τηλέφωνο πάνω στη Στάι. Απλά θέλω να μου λύσει την απορία αυτό. Ποια Στάι, μωρέ. Η Στάι, λέω. Έχω μείνει στο παλιό, εγώ. Η Τρέμι. Πιο παλιό, ούτε στο παλιό δεν είναι Στάι. Η Τρέμι, εντάξει, η Τρέμι. Λύσου μια απορία. Αυτό το τηλέφωνο χτυπάει ποτέ. Α, εγώ νόμιζα ότι θα ρωτήσει άλλο. Αν αυτό το τηλέφωνο είναι Siemens ή όχι. Siemens είναι σίγουρα. Δεν το έχω γυρίσει ανάποδα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι και ψεύτικο αυτό. Ή αν αυτό είναι το πορτοκαλί τηλέφωνο και παίρνει ο Σαμαράς κατευθείαν. Αυτό είναι ντεκόρ το τηλέφωνο εκεί. Είναι το τριψήφιο, λες. Δεν ξέρω, δεν αποκλείεται. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, δυστυχώς νωρίς. Πήρα να πω για το Μητσοτάκη που λέει ότι δεν πεθαίνουν τη τρίτη ηλικία. Οι τρεις ηλικίες πεθαίνουν, να του πει κάποιος. Τη πέμπτη ηλικία που είναι αυτό δεν πεθαίνει κανένας. Λοιπόν, εμπάσχετο, θέλω να σου πω κάτι άλλο για τρία πράγματα. Το κουκουέ, άμα θέλει, ή παίρνουμε τα όπλα τώρα και μπαίνουμε μέσα σε τράπεζες και συμπρακτικές και τα γαμπάμε όλα, ή συνεργάσουμε τον Τσίπρα. Αυτό το πράγμα το περιμένουμε και αυτά δεν το καταλαβαίνω. Εμένα με παίρνουν οι γαμμένες, τώρα περνάω και από μια αλφα. Με παίρνουν οι γαμμένες οι τράπεζες τηλέφωνο να μου πάρουν το σπίτι, δεν μπορώ να περιμένω πότε θα γίνει λαϊκή εξουσία. Για τον Τσιπράκο θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4% στο 24% και στο 30% και στο 34% που θα φτάσει τώρα, του το έχουν δώσει τα γιαούρτια στο πάγκαλο. Δεν του το έχουν δώσει ούτε οι ευρωπαϊκές συναντήσεις του Τσίπρα, ούτε οι συναντήσεις που έχει κάνει στην Αμερική. Και κάτι τελευταίο, επειδή κάποιοι συντροφοί μου στράβωσαν με την Αβάντα που έκανα στον Καμένο και που έκανε και εκπομπή, προκειμένου να χτυπήσω την πάντα τη Χρυσή Αυγή και την πάντα τη Νέα Δημοκρατία, θα πω να κάνω και αυσοκόλληση για τον Καμένο. Η περίπτωσή σου έχει ξεφύγει λίγο, αλλά εντάξει. Αγόρι μου, αριστερό είμαι το λέω, αλλά φορές τις χαμένους ψήφους που είναι να πάνε στη Χρυσή Αυγή και στη δεξιά να πάνε εκεί. Μπαίνω μέσα τρένα και σε λεωφορεία και λέω στις γριές τι τραγουδάει ο Παναγιώταρος και ο Κεάδας που θέλουν να δουν την Παναγίτσα να γαμπάνε με τον διάβολο για να τους κάνω να φύγουν από τη Χρυσή Αυγή. Τι να κάνουμε, πρέπει να τους πολεμήσουμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια και χαρά. Από Ετωλοκαρνανία. Τι μου κάνετε. Oh. Σας πειράζει να λέω ότι παίρνετε από την Ετωνία. Βάζω κάθετο για πιο γρήγορα. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα. Ακούγεστε μέσω αχυλό, αλλά εδώ διακόπτω την εκπομπή. Δεν μπορούμε να ακούσουμε μία ώρα τον κύριο Χατζηνικολάου. Μας βάζουν εδώ που κατούρισε ο ένας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και αυτά. Πού κατούρισε. Αυτό μας λένε. Και μετά και εσάς η Ελληνοφρένεια μας βάζουν τα ποδοσφαιρικά. Πώς κλώτσε ο ένας ποδοσφαιριστής, πώς κλώτσε ο άλλος ο ποδοσφαιριστής. Μα τι γίνεται, πώς κλωτσάνε, πώς κατουράνε εκεί στην Ετωλοκαρνανία. Τι διαφορετικό κάνουν, γιατί είναι είδηση. Είναι η είδηση αυτή. Λοιπόν, και πού κατουράει ο ένας ο ποδοσφαιριστής, πού κατουράει, ή θα ακούμε Real FM ή δεν θα ακούμε. Είναι θεραπευτικό το κατρουλιό στην Ετωλοκαρνανία. Ναι, γιατί άλλο είναι δεν κάτι σαν ίαμα. Δεν έχουμε να ασχοληθούμε εδώ πέρα. Βουτάς μέσα, εσύ πως είναι ζεστό, βουτάς μέσα και σου φτιάχνει τη μέση, α πούμε, αν πονάει. Θεραπευτικό είναι. Έχουμε μαζευτεί στα συσίδια και δεν μπορούμε να ακούσουμε μια σοβαρή εκπομπή. Τώρα εσείς σοβαροί είστε, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, ακόμη πώς κλώτσε ο ποδοσφαιριστής ο Πανετολικό Τμπάλα και δεν ακόμη και εσάς. Για κανονίστε το εκεί πέρα με τον κύριο Χατζηνικολάου. Θα το κανονίσω, Λοιπόν, βάλτε το σε αν όμως το κατούρημα είναι πιο σημαντικό, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι πιο σημαντικά το πώς κλωτσάει ένας ποδοσφαιριστής την μπάλα παρά. Μα έχει σημασία. Αν ο ποδοσφαιριστής πριν ήταν παλτό και δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του, αλλά βούτυξε μέσα στο κατρουλιό του Δημάρχου και θεραπεύτηκε. Έχει σημασία. Έχει σημασία πως κλωτσάει την μπάλα τώρα πια. Για να έρθουμε όλοι, να κλωτσίσουμε όλοι ένα τόπι. Βουτιά στο κατρουλιό. Ζήτω. Βίβα Λα Κατούρ. Αποστόλη, γεια σου. Γεια. Σε μια διαφήμιση τράπεζας, μια γυναίκα ξεκινάει ζητώντας κατοικίδιο και καταλήγει λέγοντας ότι προτιμά σκυλόψαρο. Λες να ρωτήσεις τον τραπεζιτή. Είπαμε να βάλουμε ένα τραγούδι, μπας και ηρεμήσουμε μέρες που έρχονται. Το μόνο που μας ηρεμεί είναι ότι μάλλον θα μείνει ο Γιακουμάτος στην πολιτική ζωή. Αλλά δεν ήταν αρκετό. Ας ακούσουμε ένα Ωραίο κομμάτι από Έλληνες είναι φτιαγμένο. Είχαμε κάνει μια απόπειρα πριν 10 μέρες να το ξανακούσουμε, αλλά δεν τα είχαμε καταφέρει. Ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, πάνω εδώ στο τραγούδι, να σας πούμε ότι ακολουθεί ο λαός. Μετά το λαό, όπως κάθε μέρα, Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα βεβαίως αύριο, Πρωτομαγιά, καλό μήνα από τώρα. Γεια σας. Πληροφορήσω κάτι. Για πληροφορά. Η τράπεζα μας έδιωξε, μία η ώρα έκλεισε, δεν μας πλήρωσε, αύριο λέει. Και αύριο μέρα είναι. Ναι, απλά το λέω εγώ, τώρα σχόλια, ξέρετε. Ξέρω, αυτά τα σχόλια, τα πικρόχουλα της κολόγριας, ξέρω, ναι. Λες και τι θα τα έκανε σήμερα. Σήμερα έχεις να χαλάσεις και αύριο δεν τα θες. Δεν το κάθομαι και σκέφτομαι και ακούω από το πρωί το καμένο τον ένα τον άλλο. Ψάχνω να βρω ένα πολιτικό σε αυτήν την κολοχώρα που πρέπει να καλούμαστε εμείς να ψηφίσουμε, που να μην είναι κολοτούπα. Ούτε στο τσίρκο τόσε κολοτούπε. Α, ο Φώτης. Λοιπόν, όμως, έλα τώρα. Τι είπες τώρα κι εσύ. Στην τελική εκπομπή, ξέρεις πώς είναι αυτά. Πιο πολλές κολοτούπες κάνει ο Φώτης από το Σαμουέλ Ετώ όταν πανηγυρίζει τον κόλ του, ρε φίλε. Ο μόνος που δεν έχει κάνει κολοτούμπα σε δηλώσεις είναι η Παπαρίζα. Είπε. Και να βγω, δεν θα κυβερνήσω. Πώς να ψηφίσουμε αυτή έτσι, και λίγο πλάκα. Δεν έχασε την ευκαιρία σου τώρα, πάει κουτσούμπα. Ναι, έλα Αποστόλη. Έλα. Έλα, γεια. Ήθελα να πω κάτι. Λίγο γρήγορα πες το όμως. Ναι. Θέλω να δω αυτοί όπου φωνάζουν σε καφενεία, σε πλατείες και από το ραδιόφωνο ορισμένες φορές. Να δω την Πρωτομαγιά πού θα είναι. Θα είναι συμπάνθα για να ψήνουν μπριτζόλες, θα είναι σε κανένα εξωτερικό, θα είναι πουθενάλλου ή θα κατέβουν κάτω στην πορεία. Σε οποιαδήποτε πορεία. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ο φωτογράφος του Ωνάσιο Λιμπεραπουλός είχε κάνει ένα ντοκιμαντέρ με τη ζωή του. Και αυτό που μου είναι από όλο το ντοκιμαντέρ, έδειξε τον τάφο του Ωνάση και λέει: ακόμα και ο Ωνάσης πήρε 2 μέτρα γης. Λοιπόν, ο Πάγκαλος και το Πασόκ, το μόνο που. Και βέβαια, όταν πεθαίνει κάποιος, αφήνει πίσω το έργο του, έτσι, τίποτα άλλο. Ο Πάγκαλος που λες και το Πασόκ, το μόνο που έχουν να επιδείξουν είναι από καίδια, τίποτα άλλο. Καλό Πάσχα. Έλα. Έλα. Επειδή δεν το έχω ακούσει πολύ καιρό τώρα, αυτοί οι αντιφρονούντες από την Ιερισσό, οι δύο που τους πήρανε έτσι νύχτα πολιτισμένα, τι είναι, είναι προφυλακισμένοι τώρα, αυτοί είναι μέσα κανονικά, τι γίνεται με αυτούς, το έχουν θάψει το θέμα τελείως. Θα σας ενημερώσουν από το Μέγκ. Α, οκ, εντάξει. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, Αποστολή. Ναι, το είπα 3 φορές το παρακαλώ, να θυμίζω λίγο Σαμαρά. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Αποστολή. Σαν το ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Ναι, έτσι. Πώς δεν έγινε το ένα και εγώ δεν παρακαλώ. Άκου να σου πω, θέλω να πω κάτι σοβαρό. Μετά από Βόλο, δεν σε ακούμε απευθείας. Πώς με ακούτε? 7 με 8 είναι η αναμετάδοση. Α, εντάξει. Κονσέρβα θα ακούμε. Κονσέρβα. Λοιπόν. Καλή είναι η κονσέρβα, φίλε, καλή είναι η κονσέρβα. Να ξεκινόμαστε λίγο με το αντικείμενο. Ναι, βέβαια, βέβαια. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, είναι κάτι σοβαρό. Αυτοκτόνησε το Σάββατο το βράδυ ο πρόεδρος των επαγγελματιών εμπόρων του Βόλου. Δεν ξέρω αν το μάθες αυτό. Όχι, γιατί έτσι. Υπάρχει, γιατί αυτοκτονίες υπάρχει απαγόρευση. Λοιπόν, ο οποίος είναι ο Κώστας ο Κόγιας, τον ξέρω από 10 χρονών παιδάκι. Τι να σου πω τώρα, ότι τα δίνε όλα για τους άλλους, παρατούσε δουλειά του, ήταν πρόεδρος των περιπτεριούχων, περιτεράστιο ήταν ο άνθρωπος. Και αύριο είναι η κηδεία του, 11 η ώρα. Και εγώ θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο, γιατί ξέρω ότι σα ακούν πάρα πολύ στο Βόλο, σα ακούνε και σαν και το Θύμιο. Και θέλω να του καλέσω αύριο σε 11 η ώρα το πρωί, τι είναι, μεγάλη Τρίτη αύριο. Στην Ευαγγελίστρια, στην Νέα Ιωνία, έμενε σε ένα σπίτι 35 τετραγωνικά, να σου πω να καταλάβεις, και να το κάνουμε ένα παλαϊκό συλλαλητήριο αυτό. Θέλω να πω κάτι, ρε Αποστόλη, ότι για να δούμε την πραγματική ανάσταση στη χώρα μας, πρώτα πρέπει να γίνει η επανάσταση. Τότε θα καταλάβουμε πραγματική ανάσταση. Και όσο για το Στουρνάρα που λέει ότι ανοίξαμε τα κουρία, να δούμε πότε θα το ανοίξουμε τον τάφο. Ό,τι επιθυμείς, αγορίνα μου. Ναι. Πάρε μωρή Λούγκρα τηλέφωνο τον κύριο Βασίλη μια φορά να πούμε στην Πάτρα τόσα χρόνια σε παίρνει τηλέφωνο κάθε φορά και δεν έβαλε στο χέρι σου την τσέπη. Καβουροτσέπη, καβουροτσέπη να πούμε. Ωραίος τρόπος. Να πω ότι κανένας μας εδώ μέσα δεν είναι αναμάρτητος. Εγώ, κύριε, είμαι κομμουνιστής. Εγώ, επειδή δεν είμαι της θεωρίας του μονόδρομου, ούτε πιστεύω ότι στην ιστορία υπάρχουν μονόδρομοι και δεν υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Να κάνουμε κομμουνισμό. Αυτή η επιλογή φυσικά και υπάρχει. Ήλιος καραμέλης, Πάσχα μεγά Πάσχα. Να μας υπολογίζουν ως κόμμα της αντιπολίτευσης πια. Πάσχα των Ελλήνων. Φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα, καλό Ραμαζάνι. Των Ελλήνων Πάσχα.